الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين مثالم ذکر کئی تخویفی دنیویم ذکر کئی پہلاکت دیو دولتمن انسان او تعلق دمخ کے شپیتم آیت سر دی وما اوتیتم من شین ومتاع الحیات الدنیا اللہ وی سچ تاسل در کڑی شوی دی دنیا کی دا لگا سکا جوند دنیا وزینتوها او دنیا نمائش دی صرف وما عند الله خير وابقى زغی وضاحت پاره دا مثال ذکر کو تو قارون بیا نه پس کو واقعات ذکر شو د قیامت احوال بیا دلیل ذکر شو مسله نو قران بیا رجوع کوي اغا دنیا تزہید فی الدنیا تا چی دنیا دیر حقیر شید او دنیا سبب د نجات ندے زکا قارون چیو دانا چکنے دے دے فرعون دا قوم نو نا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نو بنی اسرائیلیو او عام بنی اسرائیل کیم نو بلکہ موسیٰ علیہ السلام ډیر نزدې رشتہ دار و سکدت رضیه و اباغی کیم بیا د تورات قاری لستن کے تکوتوی قارون وی اغلی اللہ مال دولت ورکڑی رو اما مال دولت داود پارا سبب دا تبایش قرآن چی کلی و مثال ذکر کین مطلب دائی چگور دا یواز قارون ندے دا یو عام قانون دے پا دنیا کی چی سنگ آغاو ندا سبا دنیا کی پا زرگونو او پا لکونو نوری داغه په شان به د دنیا صحت او انتها دا غنوا وکړي چې باغی کې د الله نه فرمان شو وکړه مله سره دا غیمال نه تباہ او برباد کړه دا څه ډیر مخلوق کې دی شي تخویف دنیاییم دے زکا دنیا کی پہلا عذاب راوست نو نور پی یری چکوار خیال کوئیں دیر لوے سڑے غرق شو دیر لوے سڑے حلاک شو صدر دیر مال دولت نا زکا چی اغپی پدا مال باندی سو صحیح کار نکو نو دا مالو چې د ډیرو خلقو لپاره سبب د نجاتو ګرځیدو جنتو ګرځیدو صلی الله رضاو ګرځیدو دا خلقوم دنیا کې تیر شوی ک سلیمان علیہ السلام بادشاہی و د ټولې دنیا هغه سره مالګو خونه هغه تن داسې کار واغستو په داسې طریقې استعمال کو چې په ځان د آخرتو ګاټو نو هر انسان داسې کول شي او په دې شرط باندې الله وی چې قارون نه جوړیږي ان قارون کان من قوم موسی بیشک قارون چې او د قوم د موسی علی السلام نو بنی اسرائیلی او داغه نیز دی رشتہ دار او داغه شاگرد به صحابی به مذکر پیغمبر د پار صحابه کرامی ولیکن دو داغه خپل مال په جوان دی د دین هیڅ خدمت اونک د الله د رضا هیڅ کار یې اونک د خپل مال نه یو پیسوم د الله د دین د خدمت لپاره صرف نکړه ځکه هغه به موږ چې زما ډیر ضرورت دي او زما ډیر مصروفیات دي او نسی واقعي فبغى عليهم ظلم یې کاو په بنی اسرائیل باندې په خپل قوم باندې ولی فرعون سره داسې خلق چو کنه لکه قارون شو سامری شو دی په لوی عہدو باندې و څنګه بادشاہ سره لوی لوی عہدی کنه او غی باندې خاص خلق مقرر کړی مقربین داغی تنخواه سپتا مطنه لگی و بعد چه سمره ضرورتی نو خزانه و تکولاوی ار وقت نو داس خلق بیا دا بادشان مجبوری چه اغا تصوی نو اغا بکی نو فرعان دا دن دا کار اغستو چه ویر داستا قوم ده بنی اسرائیل تبا دی بانده خب ہوئیگی نو بس د دین ما بیغمه کا زګی یزار چا تن شمره سه دې زما ډیر کارونه دي ادا داس یو قوم دي چې انقلاب د دین راوچتیږي دي کی تحریک زیات ته دین یریګم نو بس تما پدی باندې مسلط کړی تا مثال لقیوم خان دے اگر آئی چه بختنو بان مسلط کرو دقا سی فرعون بن اسرائیل بان دی قارون مسلط کو چه بس ما دا دین بیغم اکا اگوی بس بیغم ایتنا فبغا علیہم قسما قسم ظلمون وی پی کول تا فرعونیانو بے خیال ساتو اغی بیڑیر قدر و عزت کو او بن اسرائیل بیٹا کول او ډیر بیٹا انگول سرد موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہم اغام پکیر کن فاغبان دی سنگا بغاوت کن اغبان دی بغاوت داو چی غصر حسد کن تکا بغاوت پا مانا دی حسد سرم رازی بغیان سنجی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پل قوم قریش و حسد کا او سورہ نساء کی ترشیو کنا ام لهم نصیب من الملک فیض اللہ یوتون الناس نقیرا اللہوی دی لرا صبر خشته ده بادشاہه کوي و سره د دې پیغمبر تا او د صحابه او تبع دمرا سشنو ور کله لکه کجوري دا ډوکی هغه داغه نقیر بیا وی ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بلکې دی حسد کی د پیغمبر سره او صحابه سره ولې زکات چې الله ول ډیر لوی فضل ورکړې پیغمبري ورکړې دا قران نازل کړې دی تنشی ټینګې دي نو حسد ور سره کوي دغه سي قارون هغه سره همال دولت دیرو خو عزت خو بګنو کنه عزت خو موسی علی السلام سره نو زه سره به حسد کو په دې باندې چې دی ولی پیغمبر شو دل الله ولی زمرو او چته مرتبه ورکړم مال مونږ سره دی او عزت د زیات دی زمل واګي مونږ سره دی اړو راړو یې او عزت موسی علی السلام زیات دی په بغاله بس حسد یې وسره کو دمال دولت حال یې دا دی الله وی واتیناه من الكنوز مونږ ورکړی وی دی قارون ته دمر خزانه ما ان مفاتيحه لتنو بالعصبه اولي القوه چې داږي چابيان او کنجان وبام درنی وی په یو ډل باندې او داسې ډل اولی القوة چهدیر زور و طاقت والا باون اگر در پارا بے خاص خلق برتی کاؤ میڈیکل بے اولا کاؤ چو گرے سر بر فرق پکی نہیں خوا چی بلکل سر نترخپو پر روغ موٹی ادھا مرزون نپاکی دس سڑے بے اگر کی برتی کاؤ ہر سوک بنا برتی کئی در عصبا عربی کے اطلاق کی یہ لسنا لسو پورے پبارا نظور جماعت خوبا صرف پدیبان نے مقرارو چلاغ چابیان بے اوڑی راوڑی اغبا درانی بے پاگی باندی اگی اجدان خوب پدید کاریستیو خوا تشی چابیان اوڑا راوڑا تا دا اگی دا جون مقصدو انسان نے خزان لجون پسو کی خراب کی نو بس تمرا قیمتی جون تمرا قیمتی صحت ناغی پدیغا زبخت اکڑیو خوا نسوک تی نداما ناخلی مفاتح مفتاح یہ واحد دے اویلی شی کونجیتا چابیتا خدا دیرا مبالغا دا چابیت امرد رنیشی چلستن اینشی اوڑیں نزکا بعد مفسرین اخلی چمرات تین خزانی دی کونجانی نا ٹک دا دمالدار سڑی ارس ڈیری کا نا یو پلے دکانو نئی نبل پلے منڈائی نبل پلے کورو نئی ڈیرو دفترو نئی ڈیرو سبی انتہا سدو نئی او پہر زیکی بیا سال مارے ہی او سبق سنو پیٹے ہی او سی چابیانے با تیم دیر جوڑے دے خود دمرا خوبتے نے جوڑے دے اندھا کوئی خزانے تے مراد دی زکا آگا بولے دمانو ہر کولا کنا اگر قرآن کریم چی دمالدار و خلق و حال بیانو پا صورت ہموزا کے دیوی لیو الذي جمع مالا وعددا سرمایه دار د دنیا غي جمال ار وخت شماري شماري عددا ولې ز شکی کنا چاته نصر ډډي تکلی نه وي کنا نو قارون به ار وخت خپل مال چیک اپ کو نو کله به آپل اوړه کله به دیپل اوړه پیوزے بین پری خودو یری دبنو دا دیر سیزو نی چکل پیوزے بین پری دی کنا پیشو بچی تیرن جو کڑی او کوری گرزاؤں ناغا جزانی پا دی بانی تانکلیو اغلو یا ڈالا چه خزانی بے کل یو پلوڑی کل بل پلوڑی لتنو او بالعصبتی درنی باوی پا یو ڈالا باندی او داسی ڈالا اولی القوه چه اغوی پا کی چونکلیو پٹولو کی قوت والا پلوان خلق دا دا غد مال سرا و سپین پکیو دیر زیاد دا غشیو چا داون ویلی چا دا خزانی باغی پسر نوڑی بلکه دید پاریا سون ساتلیو خچری ساتلیو باغی بیوڑی روڑی خوبیام پا دا غیڈل باندی دیر مشکل او دیر تکلیف کله چې دا ظلمونه شروع کړل دا لوی شروع کړو تکبر شروع کوم ذکف بغا علیم کې دا مفسرین لیکلي چې قارون با خپل جامه د نور خلقو د جامې نه یو لوی شګد ساتل چې ولي ما پرخ نه پګې د نور خلقو او تر پندې پورې نه بنورم پکته وګد کړی و د لوی د وجینا دا ټول په بغاوت کې شامل وکنه فا اذ قال له قومه لا تفرح کلا چې وې د تا قوم د چې مستی مکوان فرحا دو قسمه ده یو خوشاله ته ویل چې نا خو سبت کار نه دی ګنا نه دی قران وی خوشالیو کې وفاغ سبان دی چیز خوشحالی لائق وی دا مسلمان دا خوشحالی سدی سورت یونس کی تیرشیو چی قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو او آیا دیتا چیز اللہ پا فضل سرا چی ایمان دی دا اللہ پا رحمت سرا چی قرآن دی چه سمرا خوشحالی کولیشی ندمرا خوشحالی دیو کی فبذالک فلیفرحو بدکار کنو دی ادویم اغا فرح دی چه اغیطا فرح البتر وی مستی نامنی کئی دلتا کی قوم و تووی چه مستی مکوا او خلق تا دمرا سپک مگورا او خلق تا دمرا بد ردی مو آیا مالدار سلیو سو چاو تا سویلی نشو کنا مال دولت یو پلاو دا فرعون نپلو یا احده باندیو ناغت چا سویلی شو مستی بے کولا چه دست سلی مستی نکی نسوک بے کئی ان اللہ لا يحب الفریحین بیشک اللہ محبت نکی دا مستی کون کو سرام داغه خدامه مستی وچه بس مسلمانان به تنگول موسی علیہ السلام سره حسد او بنی اسرائیل باندې ظلم زیاته سخ سخ کارونه سخ کارونه په دې باندې کول د غرمو کارونه کودای ها زمیدارې دې ته دې وړاندې کړیو خدای چرته نه لیکلی چې قارون ډاکوانو سره رابطه جوړ کړې و چې مال به دروازه وروځي شل دیر شل کا روپیا راوړې کتا سو مړیو کچوای دا وایو دا نشته یہ زیو چرتا ڈاکوانو سر مر کرو اچھے کلے بہنی ویشو نو میسج بیو تولی گا چھے گوارے رکھا دا قارون زیو دی پکی خیال کوئے دا پکی نشتا دیکھا تا دی زمانہ کی دی ظلمون آغا کول خدا ظلمون اے کول دشمنی کولا د خپل قوم سره د فرعونیانو به خدمت کو، هغه به اوچت ساتل په خپل قوم باندې. دا مستی و دا وخا او اید تا قوم دادو چه مستی مکوا بیشکال لاغوره نخوخی دا مستی که انکو سرا محبت نساتیم نمت لاید چه عذاب بول ورکی لا بحب بمانا دا نصیحت و تکی گورا ولی بنی اسرائیل خطول صحیح مسلمانانو کنا نصیحت و تکی وابتغی فیما تاک اللہ الدار الاخرتا طلبو کا کوششو کا پا مال کی چا اللہ دل در کردے دکور دا آخرت اللہ جی چا لمال ورکی مداغی علم بے فرض دادی چا غبزان لآخرت جوڑ کی اغزے لتیاری اغزے مخ کی چی دنیا خو کی گیا رنگا چی دا پرچا باندی وقتی ری گی لیکن دازه ده پار سکول پکار دی نواب تغی ابتغا دا سگران آسان کار خونه ده که نخوا ابتغا هر ده که پا مقام ده نیک عمل که اب مقام ده ترغیب که اعمال صالحو تا دا لفظ قرآن ذکر کئی واب تغی ما ایده که ذکر کریو یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیه الوسیله الله سره ځان نزدیکه مهنت بغواړي مشقت بغواړي خامخا سوره انکبوت کې وام راشي چې ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته همدغه خبره کوي ابراهيم عايز قال لقوم اعبدوا الله واتقوا د الله بندگی کوي د الله نو یریږي د تاسو چې کوي دا سدي انما اتخذتم من دون الله اوثانا وتخلقون افکان زنم اوثان جوړ کړی د درو خدایانو جوړ کړی او ته پراته ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق دي رزق نشور کوله د رزق زموار الله دې نو رزق دا غسرت ولټوي طلب یې کې کنه ځان کړول وغوالي کنه او ابتغي فيما تاك الله الدار الاخر اخرت د پاره چی کوي نو ډیر لوی حوصله غواړي ښا ولې هغه کې به ته دې دنیا کې سن غواړي مال به خرج کړي ولیکن الله سره وقرض معاملې چې الله ارته الته در نه غواړم دنیا کې به سن اخلي کنه د الله رضا د پاره کار بکین او کاغه مالی کاغه نفسي ارسه دې ماتا ک الله او دار الاخر ذکر انبیاء په بیاناتو کې دار اغلیو کنه جلاس الکوم علیه اجرا اقاما استاسو خدمت کوما تاسو ته دعوت در کوما تاسو ته دین رسوما لیکن تاسو نه پس غواړم نه ورې اخرت کار وکنه د اخرت په کار وسنه غواړي اګه دیو وخت نه د اخرت کار نشو اخو دنیا کار شو تاګه نه کاروبار جوړ شو زګه زمونږه فقہ لیکي کنه مبسوط ده سرخسی انور چه هر اغا کار چه اغا پا دین که عبادت شمار لشیم چه هر سوک پی جنی چه ده عبادت ته که اغا منز ده او که اغا تعلیم ده او که اغا اذان ده او که اغا تلاوت ته ده طول عبادت ته که پا دی بانی اجرت اغسطل ناجائز دیم ولی زکا چی اجرت دی پی واغسطو نو دا دینا عادت جوڑ شو عبادت ختم شو دنیا کاروبار تی جوڑ شو خلق چی لگی آئی پاغي هنر سا اخلي دنیا سامانونه اخلي کنا او دې چې دې دې داسې کوي چې دین خرسي او په دې خوشاله چې زما به ثواب یې زما به اجر او نه خبر د دې نه چې هغه نه خطا اجر خطا ختم کو چې دا پیسې واغست نه خو عبادت نشه ته د سپوته مې چې والو ثواب درکې ثواب دغه شکنه چې تاجیب تواجو دا ثواب شو مد آخرت پا کار کی با دو دنیا اثر نکے خپلی با لگے وَبْ تَغِفِ مَا تَاكَ اللَّهُ الدَّارِ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا او مَيِّ رَوَا بْرَخَ خْپَلَا دو دنیا نا دوارکا رکوا پدې مال سره آخرتم حاصل کا او پدې مال سره د دنیا ژوندم تیر کا د حیا او د عزت مال خو الله دې پر ورکې انسان لخوا چون په دنیا ځان له خاسته کی او په آخرت خاسته کی لکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د دې آیت تلاندې ویلو او ته دې تفسیر یې کړو چې دواړه خبره الله یاد کړې سم مطلب دی نو ویلو چې ابن آدم احرس لدنیا کام کأنک تعیشو ابدا انسان ته دنیا کار داسې په شوق او محبت باندې کوان په دواړو لاسو چې خلق دې ویني او غیوی چیر دے خو جول مرگ نمانی خوا دا سے دنیا کے نخط دے او دا سے علم دے دے جول آخرت نمانی دا دنیا کار دا سے پا شوق کوام او عمل لے آخرت کام او چی دا آخرت دا پار عمل کین دا سے کوام کانکا تموتو غدن چی سوک دیوی نی ناغیوی چی دا سره خو جورده دا آخری منز دی دا جورده دا آخری منز دی زکی دا سی پا خوشو و خوزو باندی کئی دا دا جور سبا دا جون تمانیشتا دیرا بہتر خبر اکلی صحابه پا قرآن دیر خپوی دا دیتا صحیح انسان وی خوا اللہ جی کم انسان غواری نو آغا دا دی چکلا دمانځه واخ نه ای فارغ وختي او وی ګوري په بازار کې او په دکان کې او په منډه کې او په پټي کې او په نو ستاسو یقین پیدا چیر دی خو جوړ داسې لګیا دی دې یو قیامت نه مانی مرګ نه مانی کنه او چکلا بانګ وای نبي به بهر نوی نه په بازارونو کې او په کاروبارونو کې بلکه بیا با مانځکه حاضر شوی ادا سي پا جزيب ناستي ادا سي تا په یقین راشي چې بس دې جوړ بیا ست الله سناچی دې ویلو نو دا مطلب دې کنه ها مال خو الله دې پر انسان لور کوي چې دنیا کارون کا کین نه غره ګټکه کین نه او د يهودو نو سوارو مذهب دې چې ګټونو کې کین استه او نوې پزان باندې د عبادت کې خدا چې مونږه عبادت یو مونږه راهبان یو نوې دا کې خدا او په لبا د خلقنا راتل تحفیه تحایب براتلو هغه وسنبالول کنه دا خو يهودو کار د دې امت لپاره خدا غا کار چې دی وا فارغ وخت کې ځان له دنیا کار او کسب کوي کار سي بس دیو جن حضرت عمر رضی الله عنه با د هر بند نه تاسو کو چې ستاسو کار مارشته نو چې به وي چې نه یره بس دا سیناستم نو خراب به تی وستو او دا څه ولې ناشته تله ناشته ل پیدا کړي ټول خلق چې لګیا دي تاسو کم دی وګونه دي نشتا سترګې دي نشتا لاسونه دي نشتا خپې دي نشتا ولي څه باندې نیمګړې چنور خلق لگیا دے ازان لدن دی کئی ہوتا نکے تا گزار بیولی ورکاو زکوی دا دین رست بلکار خرابی چی دے دادے که دا دکان مخی تکٹ کے پریو تو نو چی زی رازی خلق نو اغیبو تا گوری چیرا مونگ با امزان لدہ سی کٹ جوڑ کن نو نیستی با پیدا شی ار سوی با آرام طلب شی نو دنیا کارون با معطول شی نو مزکا ویتی نغرب ویست چوس مونگ تا بلانجی جوڑے چی خلق طول بے روزگار شی نو بے پری خود وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اگورا تالا اللہ طاقت در کرده تالا اختیار در کرده نو احسان کوام زکا چه اللہ تا سر احسان کرده بنده چا سر احسانو کی نو آغای بدل نو پریدی کنا ویردا بدل قبول پورکوما کلک زمان لا صلی اللہ سرال کنوی نو چه اللہ دا سر احسان کری نو دا اغا حکم بنمانی احسان بنکے مانا صدا ظاہر کی مانا دا کما نشکولے چه تشبیح مانے احسان کوان دا سی لکا جتا سر اللہ احسان کرے دے نو دا سی انسو کولی شی اللہ چه احسان کرے چا سرا نو آغا سے سو کولی شی نا زکا تشبیح مانا با نکو بلکہ دا علت مانا با کو احسان کوا زکا چه اللہ تا سر احسان کرے دے بولی انسان کولی شی دا سے احسان لکا اللہ چی کئی نا انسان علی احسان کئی چی مخ کی فکر روکی چیئے نن خود دا سر احسان کوما خدمت والا کوما پیسہ والا ور کوما کنا کچھ دے و مال بیا سکی کنا حسن کئی مخ کی فکر کئی کنا چی سبابا دے زما پکار راضی مالا بے احسان کئی او دا اللہ احسان سنگا دے دا اللہ احسان دا سے دے چی چا سر احسان کردے دے ناغو سر بد کردی دی دا سی انسان چی دا کولی شی دا سی خو انسان ساو گندو کی چی نیم پوش ہوئے آو دا خوی پو نشو ما او ما تا پتا نوا بیا با نکو موی خوا بیا با توبی او اللہ دا سی احسانات کئی چه چا سر احسانات کئی نو اغاو سر بد کئی اغاو تمخراری اغای مقابله کئی اغاو سر دشمنی کئی گو رکن اللہ رب العزت پا خپل دا خبر کلو سور بقره کی علم ترائی للذی حاج ابراہیم فی ربیه ان آتا اللہ الملک اللہ وستا خیال ندیسا اغا سڑی تا چی ابراہیم علیہ السلام سر جگڑ کولا پخپل رب دا ولی زکا چی اللہ ولد تولی دنیا بادشاہی ورکڑی وام دین اللہ احسان کولی شسو کو تو چسنگ بادشاہی ورکڑا نو اغاوی زربیم کن زخو بل نمانم ابراہیم علیہ السلام تاوی بل رب کم دے اغاوی گولا بل رب شتے کن چی خلق ملکی جوان دیکی وی گورا تا چیز دا سی کوم کن کوما قمقلو کن حضرت شیخ ویلو چی نمروز قمقلو نو قرآن یه نم نده اغسته اسی ویلی چی اللذی او فراون عقل مند و نارزه کی نم رازی فراون خودیر لوی سیاسیو کن تا دا غدی منصوبو تا نگوری دا ارسو کولشی دا چی بسر کی سیینو آغا کولشی کن اقل من سره دا اللہ خوخی که کافری که مسلمانی دا اغیر نم نده غسته خواب اللہ سر احسانو کو چی دا طولی دنیا بادشاہی ورکلن نو اغا ادری دو اللہ تا ادری دو نما نم بکن دقا دا اللہ کارا دا سو کولی شی ننو گورا اللہ چا سر احسان نده کرے چاله صحت نه دی ورکړې، چاله مال نه دی ورکړې، چاله اولاد نه دی ورکړې، چاله خسته کور نه نه دی ورکړې، چاله کاروبار نه نه دی روان کړې، چاله بلډینګ نه نه دی جوړ کړې، هر چاله اټول وتا په مقابله کې ولاړ دی. جنانوی زمون نشم کو اکه نور مقابله کوي او کنه کې دا مقابله هوکړی دا چې دا کتاب ته شاکړی دا وګوره دنیا کې الله رب العزت وتا پوس کوي کنه چیرور تا سره دا هرې خبرې وختو تا سره دنیا د تجارت وختو تا سره دنیا د سفر او د سیلونو وختو تا سره د دنیا د گمراهو او د مزو او د شرابونو او د جوارو وختو لیکن د قران وخت در سره نو یاره هر جانب تپوس کی ورته چې د خدای بندا تا قران نن سه روزه ور کړی و نه دی ولا عاشره ور کړی و نه دی ولا چيله ور کړو تاولی ته خو ما قران له پیدا کړی و ته بل سنمنم سورې نمل کې تیر شو نو تا دې تاړو کتلې دي مسلمان یعنی الله دا غواړي د هر مسلمان نه چې دا قران دی هر یو داسې ویلي لکه مونږه چې راځي چې هر بنده دې زمانه خی په وینا کې ذکر مونږ کمزوري یو کنه او خلق الله هر قسم صحت او عقل او مال دولت او فرصت ورکړي دي هر یو بنده دې داسې زه ته پیدا کا سورہ فاتحہ په معنا نه پوئګین عاملان نه پوئګین وی تفسیر نه نشو ویل ها خدای بندا ته خدای په دین دی خوراکونه وکړو ځان دې عزت جوړ کو ګاډی دې پکې واوستو او کنه چې د کلی ناراضی کنه ا دوه درې رمضان تیر شي ابیا چې ته د کلی نه دوس راشي نو د تا گاډي ولاړی او مبارک شوی اسی وی خلق کراچی ته راځي چې سړی په درې سلور کال کې گاډي وا نخلی ناغم سړی دا ولبن اخلي خان تا ایمان خرص کو ډیر غټ کار تا دین خرص کو نو گاډي نه ته بیا زونو مو اخلي دا اړو سکار نه دی او چې تا دین راویس ته مارکیټ ته او ریلای کې دې کې هو د نو سبار سو کې ها واحسن کما احسن الله الیک تبوم قیامت کې صادر غړې چې الله راوا چوا د خدای دین دې تباہ او برباد کو هر مولا تا ګورا نو سب انسپکټر دې سب سپیشلیست دې ولي امامتیوم کوي نوې قاری تاجت نشته وړو توازه پړایوم کومه هیڅ مقتدیان داوی هر زمونږ استاد ډېر همت ناک دی نو الکه همت ناک نه دی هغه حساب کتاب کوي چې سور وتی جوړ شي خیر دی ځان بزوم پخپل کوم موزن تساجت کنه مم زرما ټول زما توبه دا قیامت کې پته لګی ښا چ احسن کما احسن الله حدیث کی راضی ابن آدم علم مجانا کما علمت مجانا اے ابن آدم تعلیم ورکوا مفت لک تعالی چ مفتر کله شوی دے ستانه په الله تن خانه دا واستیم ستانه په سم مهنت نه دی واستیم دغه سی د علم در کله دی نو تیم خلق ته دغه سی ورکوا ور به کی تفوستو تی یو ذل راول ختم شو وی ختم دی او چی ختمو شی نو اے بس زی خدا حافظ پیسو لمر کوا چیم لمر کوا کدی بیا رال کتبی جرگیو کی کنا ادی بیا ستا ختم لرال تا نم بے لکلی چلک گوری دغی سلی لب ختم لنو زی احسان کوا زکا چل اللہ تا سر احسان کرے دیم ولا تبغی الفساد فی الارض او چرے کوشش مکوا دا فساد کولو پزمکا کیم لوی فساد دا دے چې د الله د یو پیغمبر مقابله کوي دا ډېر لوی فساد دی. او که پیغمبر نه په دنیا کې نو داغه د دین او داغه د سنت مقابله کوي دا فساد دی او جن جوړ دی ښا لوی فساد دی. ان الله لا يحب المفسدين بیشک الله محبت نکید فساد کوونکو سره. څومره زبردست تعلیم او توکو تد باندې اسرائیل ګور قاری صاحب تا تبلیغ کوي او نصیحت کوي پرې دا مسله ده کنه زمونږ کده فقې نه ده د بل علم ده وای چې کله تو ګوري چې عالم د خپل علم په تقاضا نه چلیږي مون نه کوي په اخوان دي که خلق زکاتونه ورکین دینور کی خمال دار دي که خلق جزان او غریبان لا او سوارګرو لا ورکین او توبه تو دی بچره نوی نه دد دا حال کنا نو لی پدبان دی فرض نو پدبان دی لازم نو دی دا فساد کون کی ویلی شکن خوا نو ایدی ملا تبسوئے دا تبوئے چی اصولات و فریضتن من فرض دی خوا خید کافی خفکی چی ما توئے زی خلق توئے وینکنا تدخل علم پا تقاضا نزنو ستا مثال لجاہل شو او جاہل تا بنوئے چا صلاة فریضتن رزکا میتا تاوئے کا نخا ستا دا علم سمت لب ستا علم نا علم شو چی تا پی عمل نکے دا اصول لی کنا قرآن بار بار ویلی چو اکانم لا یعلمون چا دا خپل علم پا تقاضا نچلی گی عمل پی نکوی دا تا با عالم نوئے دا دا علم بیزتی دا چا دا سلیت تا عالم وئے نو گوره دنیا کې نن نو تاسو خبر شوې چرته د عالم نام سزده کړو تیمو مم ته زده کړې نه ته خپل مانزه ترجمه هم ته نه زده کړې ده جنازه هم ته نه زده کړې ده پورا دوی کونو ته هم ته نه زده کړې چې څنګه به وایو چې نشکرو کا ولا نکفرو کا څنګه به وایو دا حال دی ندی تبا سنگا علماء تاسو خفا کی گئے چو ورم علانو تین اللہ ویدار دی سزا دا چو تبوائے کنا چو خدای بندہ تبا دا علم کل خلق تخکارا کئے سلویخ او پندوس کالا خدای اوشو کنا او صدخکارا نکلو نو کل با اخکارا کئے مخلوق دا محروم اپریخ دا جزان پسن پوئی گی نہ د شرک نہ خبر دی نہ توحید نہ خبر دی نہ سنت نہ نہ د بدعت نہ خبر دی اغه کاره مسله به یو پاغي کی به مجزان تپوسو نه کوي کنه چیرې ما منخ تکړی و انم می اوسته کنه چې زبې یو دیک په هوما نو چې کوس می پیسې ورکړي نو وبشي په استاد نه تپوسو کنه کنده یو ازمونګه زمواري د تیم ټیکه داران دی دا ون تاسو کو دا مسلو کنه ها استاد دې مون ور پسې کې او بل چا پسې دې نه کیږي بغیر د نه ها په دې مسلو نه پوي وی مفتي صاحب له لور شه احمد رسول نه تاسو کا واخر دعوه.